और बिला शुबा यकीनन उनके पास उन्हीं में से एक रसूल आ गया तो उन्होंने उसको झुठला दिया तो अजाब ने उन्हें इस हाल में पकड़ लिया कि वो जालिम थे।